wysiłkiem wyjeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, jest 17. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Główny podejrzany w sprawie śmierci 27-letniej Polki na wyspie Kos usłyszał zarzuty zabójstwa, donoszą o tym greckie media. Wojsko przeprowadziło strzelania bojowe systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Małanarew. To pierwszy raz w historii. Nowa lista leków refundowanych wejdzie w życie od lipca. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Klaudia Breś zdobyła złoty medal Igrzysk Europejskich rozgrywanych w Krakowie w strzelectwie w konkurencji pistoletu pneumatycznego. Więcej o tym w serwisie sportowym o 17.30. Greckie media informują, że główny podejrzany w sprawie śmierci 27-letniej Polki na wyspie Kos usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy mają mieć dowody obciążające 32-letniego obywatela Bangladeszu. Pierwotnie mężczyzna usłyszał zarzut porwania oraz próby ucieczki. Prokuratura nie dysponowała bowiem dowodami, które bezpośrednio mogły powiązać go z zabójstwem. Podejrzany miał nie przyznać się do winy. Dziś śledczy mieli dotrzeć do nowych dowodów, w tym nagrania monitoringu, na którym widać Polkę w towarzystwie podejrzanego opuszczającą jego dom. Ponadto zatrzymanego obciąża jego współlokator, który zmienił pierwotne zeznania i stwierdził, że spotkał w domu podejrzanego z dziewczyną, a następnie usłyszał, jak wspólnie opuszczają mieszkanie. Śledczy uważają, że do morderstwa doszło niedaleko miejsca, w którym odnaleziono ukryte ciało dziewczyny. Ostatecznie potwierdzenie tożsamości zabójcy mogą dać badania DNA materiału, który został odnaleziony na ciele dziewczyny. Wkrótce mają się także pojawić wyniki drugiej sekcji zwłok. Przemysław Lis, Polskie Radio. Pierwszy raz w historii Wojsko Polskie przeprowadziło strzelania bojowe systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Małanarew. Ćwiczenia przeprowadzono na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślał, że to historyczny moment dla polskich sił zbrojnych oraz dla bezpieczeństwa Polski. Wszystkie trzy cele zostały osiągnięte. Symulowały sytuację, w której na przykład byłaby konieczność strącenia rakiet manewrujących. Dwa spośród tych celi to były cele zawieszone na wysokości 2 km i 3 km, czyli wysokości, na której operują rakiety manewrujące. Trzeci cel na wysokości 0,5 km to cel, na jakiej wysokości operują statki bezzałogowe. Chodzi o skuteczną obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową w tych obszarach, które dotychczas stanowiły największe wyzwanie. Szef MON zapowiedział, że jeszcze w czerwcu żołnierze 18. Pułku Przeciwlotniczego z Zamościa, którzy przeprowadzili ćwiczenia w Ustce, rozpoczną dyżury obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej z systemem Małanarew. W najbliższym czasie system trafi również na wyposażenie 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że konieczne jest dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Podczas jednego z paneli na Kongresie 590 wymienił oczekiwania Polski wobec zbliżającego się szczytu sojuszu w Wilnie. Jako największe państwo wschodniej flanki NATO w oczywisty sposób bierzemy dużą część tej niestabilności na siebie, bronimy całości stabilności regionu euroatlantyckiego, w tym wymagamy także i wsparcia od naszych sojuszników. Drugi priorytet, kontynuacja i wzmocnienie polityki obrony i odstraszania. Trzeci priorytet to decyzja polityczna dotycząca także i wydatków na przemysł zbrojeniowy. Polska uważa, że aby móc naprawdę z sukcesem odstraszać Rosję, musimy traktować 2% jako podłogę, a nie jako sufit. Szczyt NATO w Wilnie potrwa od 11 do 12 lipca. Kongres 590 to z kolei wydarzenie gospodarcze odbywające się corocznie od 2016 roku pod patronatem prezydenta. Od lipca wejdzie w życie nowa lista leków refundowanych. W spisie znalazły się m.in. preparaty skojarzone stosowane w nadciśnieniu tętniczym oraz nowe programy lekowe dla chorych na raka, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Mamy też nowe terapie w raku piersi, potrójnie ujemny rak piersi, bardzo oczekiwana, i HER2 dodatni rak piersi, też bardzo droga, oczekiwana terapia, i to się udało. Również w nowotworach, w hematonkologii są dodatkowe wskazania. Ważna zmiana dotyczy też zmniejszenia dopłat pacjentów do opatrunków specjalistycznych dostępnych w aptece na receptę. Lista leków refundowanych jest aktualizowana co 2 miesiące. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć, miejscami z wyjątkiem wschodu i południowego wschodu przelotnie padać, możliwe także burze, również z gradem, nocą najwięcej opadów w zachodniej połowie kraju. Jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz, na południu możliwe burze z gradem, najmocniej popada we wschodniej połowie kraju, lokalnie na południu i na południowym wschodzie. No, ale nie zabraknie chwil ze słońcem, tym bardziej, że będzie ciepło, upalnie. Jutro od 18-19 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, w większości regionów, w tym w centrum kraju 28, a najcieplej na Podkarpaciu nawet do 30 stopni Celsjusza. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci. Już w najbliższą niedzielę trójka na Truskawkę w Kobraniu, Złota Góra, Brodnica Górna. Będziemy tam, a dziś w audycji popołudniowej pytamy o Państwa ulubiony owoc, ale ulubiony owoc do zbierania. Dla mnie ulubionym owocem do zbierania to są leśne poziomki. Po prostu nic z tego nie pobije, chociaż lubię wiele owoców. Ale są też owoce bardzo trudne do zbierania czy do zrywania. Pamiętam agryst. Agryst jest bardzo ciężko zrywać, naprawdę. Zawsze byłam pokuta, a teściowie mieli piękną działkę i trzeba było pomagać. Dwie dwójki i siedem trójek, ale jak człowiek włoży w to troszkę wysiłku, to jak później taki agryst z działki smakuje? To me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. When my heart's still on the mend, open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. Paradise. And what if we were symphonies? What if I gave popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 9,5 minuty po godzinie 17. Rob Thomas. No a my przez cały czas informujemy Państwa o akcji ratunkowej, bo nieprzerwanie trwają poszukiwania zaginionego w północnej części Atlantyku batyskafu, którym grupa bogatych turystów zeszła kilka dni temu pod wodę, by podziwiać wrak słynnego Titanica. Teoretycznie załodze już powinien skończyć się zapas powietrza, ale ratownicy zakładają, że jest jeszcze szansa na odnalezienie kogoś żywego, więc nie przerywają poszukiwań. O szczegółach Michał Strzałkowski. Prywatny batyskaf Titan zszedł pod wodę w niedzielę. Przez pierwsze 90 minut schodzenia w kierunku dna oceanu załoga zgodnie z planem meldowała co 15 minut o swojej sytuacji. Niestety do siódmego połączenia radiowego nie doszło, a kontakt z batyskafem się urwał. Od tamtego czasu los kapsuły i jej pięcioosobowej załogi pozostaje nieznany. Rozważanych jest kilka scenariuszy. Ten najgorszy jest taki, że batyskaf z jakichś powodów został na dnie Atlantyku. Tam jest ciemno, bardzo zimno i leży pełno fragmentów wraku Titanica. Jest o co się zaczepić. Taką małą łódź bardzo trudno jest zlokalizować, a jej silniki są słabe, więc bez pomocy mogła nie być w stanie się uwolnić. Ale możliwe jest też, że doszło do jakiejś awarii. Załoga zrzuciła balast i skutecznie wypłynęła na powierzchnię. I teraz dryfuje gdzieś tuż pod powierzchnią wody. I nie widać jej z powietrza. Załoga nie może wyjść, bo batyskaf da się otworzyć tylko z zewnątrz. Wreszcie jest i trzecia możliwość. Doszło do dekompresji kapsuły, pęknięcia jej okna lub rozstrzelenia się powłok. A wtedy ogromne ciśnienie wody zgniotło batyskaf, a wszyscy zginęli natychmiast i od 4 dni już nie żyją. Każdy ten scenariusz jest fatalny. Mówi ekspert do spraw inżynierii morskiej z Uniwersytetu Kiel, Jamie Pringle. Powietrze w zbiornikach batyskafu powinno się skończyć dziś chwilę po godzinie 13 polskiego czasu. Ale to tylko teoretyczne wyliczenia. Jörg Kaufmann z amerykańskiej Federalnej Agencji Morsko-Hydrograficznej podkreśla, że są metody wydłużenia czasu na ratunek poprzez oszczędzanie powietrza. Zwykle chodzi o to, aby zmniejszyć zapotrzebowanie organizmu na tlen poprzez zaprzestanie jakiejkolwiek aktywności. Zresztą w takiej małej kapsule, która ma niecałe 5 metrów długości i 2,5 metra szerokości, nie bardzo da się robić nic innego niż tylko siedzieć nieruchomo i czekać. Nie należy też rozmawiać, tylko płytko oddychać nosem. W ten sposób zapas tlenu może wystarczyć na kilka godzin więcej. Myślę, że taką właśnie strategię przyjęła załoga zaginionego batyskafu. W ten sposób zachowała się dwuosobowa załoga przeprowadzającej podmorskie naprawy malutkiej łodzi podwodnej, jaka w wyniku wypadku osiadła na dnie oceanu u wybrzeży Irlandii dokładnie 50 lat temu. Udało im się wytrzymać 84 godziny pod wodą i zostali wyciągnięci. Ale wtedy było to na głębokości zaledwie 500 metrów i blisko brzegu. Załoga miała też dodatkowe butle z tlenem, bo część napraw trzeba było zrobić nurkując. Tymczasem wrak Titanica leży na głębokości 4 kilometrów i daleko od brzegu. Ratownicy jednak nie zaprzestali poszukiwań, zwłaszcza że wczoraj kanadyjski samolot rozpoznawczy zarejestrował regularne stukanie w odstępach dokładnie 30-minutowych. Problem w tym, że nie wiadomo dokładnie skąd dochodziło. Dziś w rejon poszukiwań dotarł specjalistyczny francuski robot podwodny. Tymczasem mnożą się zarzuty wobec organizatora rejsów Stocktona Rusha, który jest na pokładzie zaginionej kapsuły. Okazało się, że jego batyskaf ma wiele improwizowanych rozwiązań. Balastem są stare rury, szyba wizjera nie miała atestu do tak głębokiego nurkowania, a jedyne sterowanie to kontroler do gier wideo za $30. Inżynierowie, którzy sprzeciwiali się takim rozwiązaniom, zostali zaś przez Stocktona Rusha zwolnieni, bo jak tłumaczył, wolał zespół złożony ze zróżnicowanej etnicznie kreatywnej młodzieży, a nie z 50-letnich białych nudziarzy. Meksykański youtuber Alan X. El Mundo, który brał udział w jednej z poprzednich wypraw do wraku Titanica, określił to jako ekstremalnie ryzykowną wycieczkę. Przyznam, że ja schodziłem pod wodę ze świadomością, że mogę już nie wypłynąć, ale zgodziłem się na to ryzyko. Dostałem do podpisania szereg papierów, w których stwierdzałem, że mogę zginąć. Myślę, że ci, którzy teraz są w batyskafie, też rozumieli to ryzyko. To nie była wizyta w wesołym miasteczku. Na pokładzie batyskafu Titan są oprócz jego właściciela także brytyjski miliarder Hamish Harding, jeden z najbogatszych pakistańczyków Shahzada Dawood wraz z nastoletnim synem Sulejmanem oraz były francuski nurek oraz autor książki o badaniach wraku Titanica Paul-Henri Narjolet. Amerykańska Straż Przybrzeżna wysłała statki ratownicze, urządzenia sonarowe wykryły odgłosy uderzeń, jednak skierowana na miejsce zdalnie sterowana łódź poszukiwawcza nie znalazła żadnych śladów Titana. Odgłosy analizuje też amerykańska marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Poszukiwania są bardzo trudne, ponieważ obejmują obszar o powierzchni 25 tysięcy kilometrów kwadratowych, do tego na wodach o głębokości do 4 tysięcy metrów. Ratownicy cały czas mają nadzieję na uratowanie piątki zaginionych. Audycja popołudniowa, 14 minut po 17. And I and the catcher in the right, Eisenhower. Billy Joel w audycji popołudniowej. Dziś pytamy o Państwa ulubiony owoc, ale ulubiony owoc do zbierania. 2 dwójki i 7 trójek. Popłynąłem kiedyś w rejs dookoła świata, no stare dzieje, i przepływałem akurat koło bezludnej wyspy, a tam patrzę przez lornetkę, na drzewach bananów tyle, aż się drzewa uginają. No ale jak to zrobić? Podpłynąć, gdzie łódka, po co? Nie ma czasu. Wymyśliłem, wziąłem stary kałamarz, cisnąłem w te wyspy, jak się małpy wściekły, jak mnie bananami obrzuciły, na 2 tygodnie miałem. Jest tworzone historie pana Marka. Bardzo za nie dziękujemy. W najbliższą niedzielę trójka na truska w Kobraniu, a my dziś pytamy o Państwa ulubiony owoc do zbierania. 2 dwójki i 7 trójek. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Nie tylko owoce można zbierać, ale ja w swoim gospodarstwie, gdzie mam taką małą plantację lawendy, zapraszam gości od 3 lat na to, żeby mogli przyjechać swoim kubkiem i nazbierać kwiatów lawendy, które mogą sobie przetworzyć na dowolny produkt. Zapraszamy do trójki. I zapraszamy do telefonowania. 2 dwójki i 7 trójek. 20 minut po godzinie 17. Teraz o sytuacji, która dzieje się za naszą wschodnią granicą. Armia ukraińska ostrzelała most Czonharski, łączący okupowaną część obwodu chersońskiego z kontrolowanym przez Rosjan Krymem, pokazując możliwości dostarczonych przez Brytyjczyków rakiet Storm Shadow. Przedstawiciel amerykańskiego wywiadu wojskowego Andriy Yusov, odnosząc się do tego zdarzenia, stwierdził, cytuję, że ciąg dalszy nastąpi. O tym, dlaczego Ukraińcy decydują się na działania dywersyjne, opowiada Juliusz Sabak, ekspert do spraw bezpieczeństwa z portalu Defense24. Odcięcie tych obszarów, na których prowadzone są działania bojowe, od dostaw z Krymu. Krym obecnie jest najbliższym zapleczem dla działań, które się odbywają na przykład w obwodzie chersońskim, i każde naruszenie linii komunikacyjnych z Krymu na terytorium Ukrainy, na którym trwają działania bojowe, no to jest utrudnienie dla sił rosyjskich, to jest przedłużenie tych linii logistycznych. Co oznacza opóźnione dostawy zaopatrzenia dla okopanej armii rosyjskiej? Na początku czerwca rozpoczęła się kontrofensywa ukraińska. Zachód z nadzieją spodziewa się zdecydowanych posunięć, jednak do ataku trzeba się przygotować, przecinając linie logistyczne, rozmieszczając wojska i prowadząc działania wywiadowcze. Ukraińcy w tej chwili muszą bardzo rozsądnie operować swoimi siłami. Myślę, że ciągle jeszcze trwa taka dość wstępna faza tej operacji. Mam nadzieję, że Ukraińcy mają te rezerwy, o których tworzeniu mówiło się od wielu miesięcy, gdzieś tam z tyłu na zapleczu. No tak by wynikało jakby z matematyki, kolokwialnie krzyżyka na sukcesach tej ofensywy nie stawiał. No natomiast to może jeszcze potrwać dłuższą chwilę. Patrząc na potencjały obydwu armii, one są porównywalne. Leon Komorniński, generał dywizji w stanie spoczynku. I to by sugerowało, że ta wojna jest pozycyjna, czyli jak w I wojnie światowej. Ale ukraińska armia, żeby przełamać tę obronę, musi wykonać manewr, przegrupowania, żeby taką przewagę pięciokrotną nawet na tych kierunkach stworzyć i wykonać uderzenia, przełamując tą właśnie obronę, ale wyrąbać musi najpierw to artyleria, ogniem zmasowanym. Rosji na tym zależy, żeby ukraińska armia osłabła, zatrzymała się w oparciu o tę granicę terenów, które okupuje, zamrozić tą wojnę, osiągnąć swój cel polityczny właśnie i przystąpić do stołu negocjacyjnego, żeby stawiać warunki. Pojawiają się coraz liczniejsze sygnały, że jeżeli nie nastąpi poważny przełom w tym roku, to Zachód będzie się starał wdrożyć model koreański. Wojciech Mościbrocki, politolog WSB Merito w Gdańsku. Zamrożenia konfliktu, co oczywiście jest absolutnie nie w interesie Ukrainy, czyli podziału pewnego na linii demarkacyjnej. Ukraina na pewno by się nie chciała na to zgodzić, ale kto wie, czy nie będzie musiała. Ponadto dziś ministrowie spraw zagranicznych ustalili szczegóły 11 pakietu sankcji wobec Rosji, który ma być uszczelnieniem dotychczasowych pakietów poprzez choćby zakaz eksportu określonych towarów do konkretnych państw trzecich. Tym tematem zajął się Michał Kowarski. A tymczasem Rosja przygotowuje akt terrorystyczny w zaporowskiej elektrowni jądrowej. O tym poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Obiekt jest okupowany, przepraszam, przypomnijmy, przez Rosjan od marca ubiegłego roku. Obecnie zdaniem ukraińskich władz może dojść do emisji skażenia radioaktywnego. Pewnie do tych tematów, do sytuacji, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, wrócimy. Przypomnę, w trójkowym komentarzu dnia po godzinie 18:00 naszym gościem będzie generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Meslowic w audycji popołudniowej. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, w tym dobre informacje z Igrzysk Europejskich. Będzie prognoza pogody, a za chwilę informacje drogowe. Zapraszamy

Były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen powiedział, że na lipcowym szczycie Ukraina powinna trafić na drogę do członkostwa w sojuszu. Jego zdaniem nadszedł czas, aby pomóc Ukrainie znaleźć bezpieczne miejsce. Jak dodał, tak stało się w przypadku Finlandii i Szwecji. Sekretarz generalny NATO w latach 2009-2014 zabrał głos na kongresie 590 w Warszawie. Przypominał, że w 2008 roku podczas szczytu w Bukareszcie państwa sojuszu zgodziły się na przyszłe członkostwo Gruzji i Ukrainy. Stwierdził, że wtedy oba kraje trafiły do poczekalni. Koncerny zbrojeniowe z USA i państw Europy są zainteresowane otwarciem zakładów produkcyjnych na Ukrainie, ale dopiero po zakończeniu wojny, informuje Reuters. Firmy oceniają, że rozpoczęcie produkcji już teraz w warunkach rosyjskiej inwazji jest oceniane jako obarczone zbyt dużym ryzykiem. Reuters przekazał te doniesienia na podstawie rozmów z przedstawicielami kilku firm zbrojeniowych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Szwecji, a także po rozmowie z wysokim rangą urzędnikiem Pentagonu. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości za niecałe 28 minut, a już teraz serwis sportowy. I ponownie Dariusz Urbanowicz. Wspaniały dzień dla Polski na Igrzyskach Europejskich. Informowaliśmy już o złocie kajakarek na 500 metrów. Drugi raz usłyszeliśmy Mazurek Dąbrowskiego po zwycięstwie Klaudii Breś w konkurencji strzelania z pistoletu pneumatycznego. W finale Polka pokonała Francuzkę o polsko brzmiącym nazwisku Kamil Jędrzejewski. 17 do 13. Wracając nad Zalew Kryspinów, gdzie zachwyciły nas dzisiaj kajakarki Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Konkol i Dominika Putto, które nie zostawiły wątpliwości, kto jest dziś najlepszy. Liderką osady jest najbardziej utytułowana Karolina Naja. Finały naprawdę, jeśli są wykonane w takim stylu, to mnie na pierwszej dziurze niewiele to kosztuje. Myślę, że jesteśmy bardzo skoncentrowane i świadome tego, co chcemy osiągnąć w tym roku, a chcemy osiągnąć 6 kwalifikacji olimpijskich. Ale ja się bardzo cieszę, że jestem częścią tej drużyny. Chcę, mogę, dlatego jeszcze kontynuuję karierę. Otrzymuję wspaniałe wsparcie od rodziny, od swojego synka, który daje mi dużo energii. Takim optymizmem myślę, że do Paryża wytrwamy. Przypomnijmy, Karolina Naja ma w dorobku 4 medale olimpijskie z Londynu, Rio i Tokio. Do tego 3 złota mistrzostw świata, 6 mistrzostw Europy i szereg medali imprez najwyższej rangi. Praktycznie nie do zliczenia. Po brąz sięgnęli dziś również kajakarze w dwójce, Norman Zezula i Aleksander Kitewski. Podsumowanie Normana Zezuli. Jesteśmy bardzo mocni. Teoretycznie nas to nie męczy, no ale na finiszu wychodzi, że jednak jest to zmęczenie. Rywale trochę szybcy, my trochę zostaliśmy. No niestety, taki jest sport, ale myślę, że jesteśmy w stanie do końca sezonu to odbić i pokazać, że to my jednak dojeżdżamy ten dystans. Cały czas łapiemy się w pierwszą trójkę, więc to jest bardzo ważne. Jesteśmy cały czas na wysokim poziomie. Myślę, że przyszły sezon może nam przynieść jeszcze lepsze wyniki. Oby. Świetny mecz w wykonaniu Magdaleny Fręch na trawiastych kortach w Birmingham. Polska tenisistka pokonała Rumunkę Soranę Kirste 6-3, 6-7 i 6-4, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału tego turnieju. Spotkanie było przerwane na ponad godzinę w trakcie drugiego seta z powodu deszczu. Niewykluczone, że kolejną rywalką Polki będzie sama Venus Williams, ale zależy to od wyniku meczu z Łotyszką Jeleną Ostapienko. Magdalena Linet odpadła już w singlu w Birmingham, ale fajnie poczyna sobie w parze z Bernardą Perą. Polka i Amerykanka w ćwierćfinale wygrały z Białorusinką Lidią Marozową i Brazylijką Ingrid Gamarro-Martins 6-4, 6-2 i o finał zagrają z Ukrainką Martą Kostiuk i Czeszką Barborą Krejczykową lub Brytyjkami Freją Christie i Ali Collins. Przypominam, o godzinie 20 do meczu, o godzinie 20 mecz Polska z Holandią. Przystąpią do niego nasi siatkarze. To drugi mecz drugiego turnieju Ligi Narodów, który trwa obecnie w Rotterdamie. Jutro słonecznie, ale będzie się chmurzyć, choć możliwe większe przejaśnienia, to i też przelotnie popada na południu, możliwe burze z gradem, najwięcej opadów we wschodniej połowie kraju, lokalnie na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz porywisty. Jutro od 18-19 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, w większości regionów, w tym w centrum do 28, a najcieplej na Podkarpaciu do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Jeszcze chciałem tak dopytać, kudłaty, durnowaty, nie wiem, co to ta dziura, czy dziurka, o której pani Karolina mówiła kilka chwil temu. To w kajakarstwie, w wioślarstwie jest to miejsce, na którym siedzimy w kajaku, czyli ona jako szlakowa, ta wyznaczająca tempo, siedzi na pierwszej dziurze, druga, trzecia. Co ciekawe, w wioślarstwie, gdzie się płynie tyłem, pierwsza dziura to jest ta ostatnia. To ty z wioślarstwa, to ty chyba szóstkę miałeś. Z minusem. Tak, słychać, dobrze. Już w najbliższą niedzielę trójka na Truska w Kobraniu, Złota Góra, Brodnica Górna, przypomnijmy. Będziemy tam, państwo również, a my dziś pytamy o państwa ulubiony owoc, ale ulubiony do zbierania. Moim ulubionym owocem zbierania jest jagoda kamczatka i czereśnia. Właśnie w domu to mam soki, dżemy, konfitury. O samozbieraniu mówiliśmy, ale gdyby mieć taką maszynkę do zbierania, to by było. Dwie dwójki i siedem trójek w tej, w pozostałych sprawach. Potrzeba. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowe. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Nie te, co się włazi na drzewo, tylko, no wie pan, to nie trzeba włazić na drzewo. Najlepsze do zbierania. Też dobre, kokosy, oby, oby, czyli owoce naszej pracy. Za 20 minut, 18. Zapraszamy do trójki. Polska awansuje na mapie zamożności i to porządne kilka oczek. Eurostat opublikował dane za ubiegły rok dotyczące PKB na głowę i konsumpcji. Niektóre liczby są wcale nie takie oczywiste, a zapoznał się z nimi Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Unijne dane mówią nam o tym, jak bogactwo danego kraju przekłada się na zamożność jego mieszkańców. Niektórzy nazywają te liczby mapą zamożności. Polska, choć cały czas poniżej unijnej średniej, z roku na rok poprawia swoje noty. Jesteśmy teraz na poziomie 80% średniej wspólnotowej za 2022 rok, a ja tylko przypomnę, że w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, czyli roku 2004, ten poziom był 40-42%. Mowa o PKB per capita, a mówi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Szkopuł w tym, że unijna mapa ma swoją ogromną słabość. To tylko statystyka. Średnia nie oddaje choćby różnic wewnątrz danego kraju. Statystyczny mieszkaniec Mazowsza jest bogatszy niż statystyczny Europejczyk, a statystyczny mieszkaniec Mokotowa i Śródmieścia jest 2-3-krotnie bogatszy niż Europejczyk statystyczny. Ale już zupełnie na poważnie. Jako kraj deklasujemy Portugalię, Maltę czy Hiszpanię. W tyle zostawiamy też Czechów czy Węgrów. mówi mi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To jest przełożenie tego, że Polska w ostatnich latach była liderem takiego skumulowanego wzrostu gospodarczego. Ciekawostką jest fakt, że o dwie pozycje wyprzedza nas znacznie uboższa Rumunia. Dane o konsumpcji są podawane według parytetu siły nabywczej, czyli mówiąc prosto tego, ile możemy kupić za naszą wypłatę. Niskie ceny są tu więc atutem. Statystycznych wybojów na mapie zamożności można by wymienić jeszcze pewnie kilka. Tu mówimy o pewnych średnich w stosunku do liczby mieszkańców, a te zaburzenia w tym zakresie w Polsce były dosyć znaczne. Przecież przypomnę, przez Polskę przyjechało 8 milionów ludzi, więc ta dynamika wzrostu, ona też może za 2022 rok rzeczywiście być zaburzona. Myślę, że trzeba poczekać na kolejne lata, żeby zobaczyć, na ile to się ustabilizowało. Jeśli chodzi o konsumpcję, tuż za nami w tabeli są Irlandczycy, a dzieli nas od nich tylko 1 punkt procentowy. Jeśli więc polska gospodarka będzie rosła w kolejnych latach w dotychczasowym tempie, to przełamanie bariery unijnej średniej pozostaje kwestią czasu. O i pozostałych, rzeczywiście, oby te dane jeszcze bardziej napawały nas optymizmem. W sprawie zbiorów i nie tylko, o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, również 2 dwójki i 7 trójek. Bardziej lubię co miesiąc zbierać owoce swojej pracy, polskie nowe złote. Udanych zbiorów wszystkim życzę. You come to me. News Fake News już za chwilę, ale wcześniej jakże prawdziwa historia dotycząca zbierania owoców. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja sobie raz widział u nas w Tatrach medwiedzia, jak zbierali jagody, maliny górskie i leżał sobie na chrypcie i tymi łapami krzaki przyciągał i gębami si wybierał te maliny. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. To do zbierania najlepszego, ale pre medwiedzia. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać, nadal odpowiedzi brak, a z każdą chwilą czuję, że cię mnie znam. Bardzo chciałbym to zrozumieć. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać. Co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Bardzo chciałbym wysoki mur, czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów. Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. No i to ten znak. Za 10 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi. Pomaga nam w tym dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Dziś czwartek, zatem u nas cyberczwartek i dbamy w ten sposób, przynajmniej staramy się o Państwa cyberbezpieczeństwo. Tuż przed wakacjami. Tym bardziej oszuści, szczególnie w internecie, wykorzystują okazję do tego, by nas naciągnąć, by wyłudzić nasze pieniądze, nasze dane. Jednym z takich przykładów jest podszywanie się pod linie lotnicze oferujące tanie przeloty bądź hotele. Jak bardzo jest to niebezpieczne zjawisko? Panie redaktorze, no na tyle niebezpieczne, że może nam zepsuć wakacje albo plany wakacyjne. Dane i pieniądze, o czym mówiłem przed chwilą. Tak, ale nie tylko, bo pieniądze to jest taka wartość materialna, ale pamiętajmy, że cała atmosfera wokół tego, no może niestety niektórym uniemożliwić wyjazd wakacyjny, więc jest to frustrujące. Nerwy przed wakacjami, no tak. Och, bezcenne. No ale mechanizm jest rzeczywiście warty omówienia, bo wygląda to tak, że w mediach społecznościowych co jakiś czas, zwłaszcza w takich okolicach jak wakacje czy ferie, serie dłuższe, pojawiają się takie kampanie, fałszywe kampanie reklamowe, które przedstawiają jakieś rzekome promocje związane z popularnymi liniami lotniczymi, które właśnie jeśli nam się uda kliknąć na przykład w 15 ostatnich miejsc, no to to są jakieś bardzo tanie kwoty. No wypełniamy oczywiście formularz, decydujemy się na ofertę last minute na przykład, no i potem okazuje się, że ta linia lotnicza w ogóle nie miała z tym nic wspólnego, wykorzystano nielegalnie jej logo lub jakąś inną charakterystyczną cechę, no a my padliśmy ofiarą oszustów. Mamy do czynienia z fałszywą stroną, tak? Od początku do końca. Mówimy o wyłudzeniu. Tak, mówimy o wyłudzeniu, ale no wyłudzeniu powiedziałabym na tyle poważnym czy skomplikowanym, że jest no niewielka szansa na to, że odzyskamy te pieniądze, bo to tak naprawdę jest nasze niedopatrzenie, że nie zorientowaliśmy się, że taka reklama jest fałszywa. No linie lotnicze nie mają żadnej odpowiedzialności w stosunku do nas za to, że ktoś inny się pod nie podszył, więc nie dostaniemy odszkodowania z tych linii lotniczych. No chyba, że policja zlokalizuje nadawcę tej reklamy, no to wtedy pewnie jakąś szansę na odzyskanie tych pieniędzy mamy większą. Natomiast no uczciwie rzecz biorąc trzeba się przygotować na długi bój i chyba nie do końca skuteczny. No a z drugiej strony jest to mechanizm, który pokazuje jak te media społecznościowe właśnie chociażby poprzez promocję takich różnych treści reklamowych no mogą przyczyniać się do tej, nazwijmy to tak na potrzeby tej audycji, takiej całej infrastruktury dezinformacyjnej czy manipulacyjnej. No i te reklamy, fałszywe reklamy promocyjne związane z liniami lotniczymi są tylko jednym z elementów tego typu treści, bo dość często wspominamy, że podszywanie się pod różne instytucje, czy to pod marki znanych platform sprzedażowych. No niestety, takie zdarzenia będą miały miejsce coraz częściej i to po naszej stronie jest odpowiedzialność za to, żeby weryfikować, czy aby mamy do czynienia z prawdziwą stroną, czy tylko z tą podszywającą. No właśnie, jak weryfikować? Przede wszystkim, jeśli klikamy bezpośrednio z portalu społecznościowego, czyli klikamy po prostu sobie w reklamę i z niej bezpośrednio przelogowujemy się na stronę czy formularz, no to to jest droga wygodniejsza, ale niestety mniej bezpieczna. Najlepiej jednak ręcznie zalogować się na stronę, oficjalną stronę tej linii lotniczej i sprawdzić, czy na tej oficjalnej stronie też taka promocja widnieje, bo tak zazwyczaj jest. Jeśli nie widnieje, no to niestety jest duże prawdopodobieństwo, że jest to oszustwo. Czyli pierwsze, uważnie sprawdzajmy u źródeł, a nie klikajmy w linki. Dobra. To tak na początek. Tak na początek. Pod rozwagę. Podpowiadała dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. There's something about you.